Elizabeth Taylor az, akivel kapcsolatban azt gondolhatnánk esetleg, hogy ő egy ilyen buta, hollywoodi, öreg, vén muff, aki semmi másra nem képes már, mint időnként kiállni és a széthullott arcú Michael Jackson pedofil ügyét mosdatni a színpadon, és azt kiabálni, hogy hát nem lenne jó egy olyan világ, ahol mind szeretjük egymást, fogjuk meg egymás kezét és kérjünk bocsánatot Michael-től. Michael, mi tudjuk, hogy te szeretsz mindenkit, és mi gonoszan elbántunk veled, de hidd el, hogy mi valójában csak irigyek vagyunk a te tehetségedre, sugároz, mint a nap, és a te fényed ragyogja be a mi arcunkat a legnagyobb gyönyörűségünkre és örömünkre. Tehát így kb. Ilyeneket látunk mostanában Elizabeth Taylortól, és én is annyira förtelmesen undorodtam attól a nőtől, hogy én el is felejtkeztem arról, hogy atya úristen, mekkora színésznő volt ez, amikor még a csúcson volt. Én meg nem tudtam elfelejteni, nem láttam még ezeket a filmeket, mielőtt ezek az impulzusok értek Elizabeth Taylortól, viszont most akkor szerintem az első film kapcsán beszéljünk is akkor már róla, hogy ő mit alakít, méghozzá az első film az pedig egy Tennessee Williams drámának a filmfeldolgozása. Ez pedig a Macska a forró bádok tetőn című film. Partnere Paul Newman, és ez a film, ez egy rendkívül sokrétű, rendkívül sok szálon futó dráma, igazából három embernek a drámájáról szól, három embernek az elakadásáról az életben, egy férj, egy feleség és egy apa, illetve após, mind a három az élete legnagyobb kihívásával néz szembe, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy nap történése. Tehát, hogy így reggeltől estig zajlik a cselekmény, és azt lehet mondani, hogy mind a hármuk áttör magában egy gátat, és mind a hármuk kievickél abból a mély gödörből, vagy posványból, vagy mocsárból, amelyben ázik, valahogy, vagy inkább fuldokol, valahogy a partra. Tehát valahogy a dráma végére mind a hármuk szilárd talajt érez a lába alatt. Vagy erre majd még visszatérünk. Igen. De igen, tehát ez az Egyesült Államok déli államaiban játszódó történet, ahol hazavárják fiai és családjaik a nagy nemzetségteremtő apát, aki én most akkor elmondom, hogy én nekem mikor néztem a filmet, én most angolul néztem, és volt egy olyan emlékem, hogy én ezt nem láttam, de mintha láttam volna színházban ezt régen, és hogy például olyanok beugrottak, hogy itt a Big Daddy-ként emlegetett, az talán nagyapó volt? Nagyatyus volt a magyar változatban, tehát nagyatyust várják, akire az apja csak egy majdnem üres bőröndöt hagyott, míg ő egy az állam leggazdagabb emberévé vált, egy hatalmas több millió dolláros vagyont teremtett. És a születésnapjára ő mindannyian különböző helyekről érkeznek, ő egy orvosi vizsgálatról érkezik, ahol azt nézik meg, hogy vajon halálos rákbeteg, ez gyanús, hogy ez van, vagy pedig igazából jó indulatú betegsége van. És érkezik az egyik fia, aki az ő elvárásainak megfelelő életet él. Cooper. Igen, akinek van már 5 gyereke, és a felesége, aki egy nagyon idegesítő nőszemélyként van megformálva, ő várja már a 6., és megérkezik a másik fiú, aki pedig a jóképű, jóvágású Brick, akit Paul Newman játszik. Egy hatalmas alakításban egy teljesen alkoholista, teljesen lecsúszott, mélységesen depressziós figurát, aki meggyűlölte a feleségét, Megit, akit ugye Elizabeth Taylor játszik, és aki pedig olyan ragaszkodással, olyan emberfeletti kötődéssel és mindent legyőző elkötelezettséggel viszonyul ehhez az ő iránta végtelenül hideg, elutasító Brickhez, hogy az már emberfeletti. Tehát, igen, igazából az életének, az élete céljának azt tartja, hogy újra visszaszerezze a férjének a szerelmét önmaga iránt. Ezért is ő a macska a forró bádok tetőn, ő az, aki egy elviselhetetlen helyzetben ott van ezen a forró tetőn, és van egy... És nem hajlandó leugrani onnan, így hanem van. Az élete céljának azt tekinti, hogy ott maradjon, amíg csak bír. Jaj, Brick! Hát meddig tart ez még? Meddig tart a büntetésem? Nem tett le az időm? Nem kérhetek még kegyelmet? Ah, Maggie, olyan a hangod, mintha a lépcsőn felfelé futva azt kiáltanád, hogy ég a ház. És te csodálod? Tudod, hogy érzem magam? Olyan vagyok, mint egy macska a forró bádok tetőn. Hát ugorj le a tetőről, Maggie! A macska mindig a talpára esik, csak bátran. Ugorj! De hová szökjem? Hogyan? Tarts szeretőt! Ezt nem érdemeltem. Rá sem tudok nézni másra. Behúnyt szemmel is csak téged látlak. Hogy miért nem lettél csúnya, Brick? Ha legalább elpuhultál, elhisztál volna, ha könnyebben kibírnál. A te fajtád mindenhol feltalálja magát. Ó, én nem adom fel olyan könnyen. Győzni fogok. Győző? Na és hogy győzhet a macska a forró bádok tetőn? Egyszerűen úgy, hogy ott marad, amíg csak bírja. Igen, ez a talán leghíresebb idézet ebből a drámából. Elizabeth Taylor itt próbál ugye ott maradni macskaként a forró bádok tetőn, és akkor én itt hadd mondjam el azt, hogy nekem nincsen emlékezetem arról, mint hogy utaltam erre, hogy Elizabeth Taylor filmet láttam valaha, és amikor ezt így elkezdtem nézni, akkor így pont az érzésem volt, hogy annyira döbbentesen jól játssza ezt a szerepet, hogy nyilvánvalóan ő ilyen. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy valószínűleg a másik filmje, amit majd meg fogok nézni ide a műsorba, ott is biztos pont ilyet játszik, és a döbbenetes az volt, hogy közel nincs hozzá. Nagyon nem. Tehát hihetetlen színészi teljesítményt nyújt, és itt még, tehát itt nagyon fiatal, tényleg gyönyörű nő, és közben ahogy eljátsza ezt a ragaszkodó, kiszolgáltatott személyt, tehát döbbenetes színészi teljesítmény. Nem, tényleg fantasztikus, és akkor itt meg kell emlékeznünk Paul Newmanről is, aki Bricket játsza, hogy azt a... Én amikor mint az ilyen filmjei alapján, hogy a Nagy Balhé, meg a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, ezek alapján nem is lehet feltételezni, vagy nem is lehet egyáltalán azt gondolni, hogy ilyen elképesztően karizmatikus játékra képes Paul Newman. Tehát, hogy az a kisugárzás, az a jelenlétnek az az ereje, amivel ő ebben a filmben rendelkezik, az szintén az én számomra így páratlan. Most ez a páros, ez jóformán ez elviszi a filmet. Tehát, hogy az, és a, megmondom, hogy nagyatyusi zseniális Burt Ives, aki a Big Daddy-t játsza. Az az igazság, hogy Paul Newman azt a karaktert, Bricket játsza, aki az egyedül erkölcsileg kifogásolhatatlan figura ebben, mert még az az igazság, hogy Maggie-nek a jellemében is van egy csomó ilyen hamisság, meg szándék a nyerészkedésre, elhangzik konkrétan, hogy vigyázz Maggie, látom a farkas fogaidat konkrétan, amikor éppen Maggie arról beszél, hogy hát szörnyű, amit nagyatyussal csinálnak, hát keresztre feszítik ezt a szegény, öreg, beteg embert, hát valamit tennünk kell, hát ráteszik a kezüket az egész vagyonra, tehát hogy így Maggie azért utazik az örökségre. Ez az, ami Bricket egyáltalán nem érdekli, egy cseppet sem érdekli. A film már nagyon nagy részt a képmutatásról szól és a hazugságról. Ezek a drámai konfliktusok tulajdonképpen gyorsan végigszaladtunk rajtuk, de azkor mondjuk is ki, ugye az egyik, hogy Bricknek van egy, amiről majd a következő blogban mindenki beszélünk, van egy nagy trauma az életében, ami miatt az alkoholhoz fordult és feleségétől elfordult, és ez a világgyűlölet, ez ugye szembefordítja egyrészt a feleségével, illetve az apjával szemben. Ez tulajdonképpen a két legnagyobb drámai feszültség, és az atya körül lévő probléma ez, hogy kikapja meg majd az ő örökségét. Nagyon-nagyon kevés olyan film van, amit úgy tudtam végignézni, hogy végig egy gombóc volt a torkomban, és egy ilyen rettentő félelem volt bennem, hogy úristen, mi lesz ennek a vége, és hát megtörténik az, amitől az ember fél, és megtörténik a legrosszabb, hogy egy embert lát szembesülni azzal, hogy halálra van ítélve, és hogy meg fog halni. És hogy a drámaíró kikerüli a cselekmény során a könnyű happy endnek a lehetőségét, és elviszi a legmélyebb tragikum irányába, és aztán mégis képes egy happy endet kihozni belőle. Amit egyébként a drámaíró nem hoz ki belőle. Egy igazi happy end. Hanem egy akkora katarzist, hogy velem nem fordult még elő olyan, hogy még ezt a filmet már láttam négyszer, de mind a négy alkalommal patakokban folytak a könnyeim a filmnek a végén. Tehát, hogy így az igazi brutális drámai katarzis, amiért a drámairodalmat kitalálták, az olyan irdatlan erővel pöröly csapásként vág pofán ennek a filmnek a végén, hogy az valami, és az ember csak sír és zokog, és amikor már nem is látja a könnyeitől a The End feliratot. Az a gond, ez, hogy, tehát nekem akkor csak ez hosszabb lesz, és légy nem mertem belevágni. Légy szíves. Tehát, hogy nekem két bajom volt a filmmel, mikor néztem. Az egyik az az volt, hogy, hogy igazából a trauma az volt, hogy volt, ugye Paul Newman, azaz Bricknek van egy gyerekkori jóbarátja, Skipper, aki meghalt rejtés körülmények között, és ez tulajdonképpen az ő traumatikus élménye. Ezt úgy nem teljesen értettem, mert egy felnőtt 30 éves férfi most, jó, tehát, hogy van ilyen, de hogy emiatt tényleg masszan alkos, kicsit olyan felnagyítottnak tűnt. Na jó, de nem ez a feleségével is kapcsolatos. De sejtettem, hogy itt azért többről van szó. Valamint a vége az katasztrófes, tehát az annyira botrányosan felháborító volt, hogy Brick beszélget az atyával, ugye kiderül, hogy az atyának a szeretete, nem kapott szeretetet, ezért volt tulajdonképpen ilyen nehéz az ő élete. Valahogy egymásra találnak, és utána mosolyogva, megtisztultan lelkileg feleségét is magához ölel, és mindenki boldogan él tovább. Na a dráma, mert annyira durva volt ez, hogy ez abszurd, tehát ez nem szűnnek meg így tragédiák, hogy utána néztem kicsit, és na már most ugye ez a filmbe pofátlanul megváltoztatták, és a film korabeli kritikai fogadtatásában a legdurvább támadások ezek voltak, hogy lehetett elhollywoodiasítani a végét. A másik dolog pedig, tehát két csalás van a filmben, az egyik az egy egyszerű hollywoodi geszt, és a másik pedig jogi dolgok miatt van. Tudnék, akkoriban a film megben még nem nagyon engedtek, ugye nem csak csúnya beszédet, hanem például homoszexualitás sem nagyon. És a Tennessee Williams drámában az van lebegtetve nagyon keményen, hogy Brick és Skipper között egy homoszexuális viszony volt, és tulajdonképpen ez a dráma, ez a déli államokban lévő ilyen tabuizáló, ha van ilyen szó, a homoszexualitást tabuként kezelő, nagyon homofób társadalomnak a kritikája a dráma elvileg. És itt a filmben is ott van, tehát így lehet sejteni, de azért eléggé el van rejtve. És a drámában ez sokkal keményebb. És mindenhol kerestem, és nem találtam, és nem tudtam megnézni, hogy van a dráma szövegének a vége, úgyhogy nem tudom. Azt tudom, hogy van a dráma, hogy megírta Tennessee Williams, utána Elia Kazan mutatta be ezt nagyon híres Broadway előadásban, és ő már kérte, hogy kicsit enyhítsenek ezen, és ő neki pár kérése volt közöttük, egyik, hogy megit a macskát szimpatikusabbá kell kicsit tenni a végén, illetve valamelyest enyhíteni kell a feszültséget. És erre még rárak egy lapáttal a film, tehát gondolom, hogy két lapáttal kevesebbnyi happy end van a dráma végén, de sajnos nem tudom pontosan mi a vége. Maggie, azt akarod, hogy megüsselek? Te engem akarsz, Skipper haláláért. Nagyon ismerhetlek ezzel a mankóval. Uramisten, hát azt hiszed, bánom, ha agyon... Skipper és én barátok voltunk, mit akarsz még tőlünk? Egyszer ki kell mondani. Én nem akarom. Akkor is kimondom most, aztán soha többé. Szeretlek, és harcolok érted. Skipperért nem, Skipper nem vagy jó. Talán én se vagyok jó, senki se jó. De Brick, Skipper meghalt, és én élek. Maggie a macska él. Én élek. Miért félsz annyira az igazságtól? Igazság. És hogyha hallottuk itt most, ahogy talán rejtve volt, hogy Skipper milyen jelentőségű volt Brick számára. Skipper egy olyan szereplője a darabnak, aki nincs jelen. Nincs jelen. Tehát ő tulajdonképpen egy konfliktus pont Brick életében és Maggie-vel kapcsolatban is. De hogyha valóban ugye egy homoszexuális viszony volt, és homoszexuális szerelmét veszített el Brick, és ezért fordult az alkoholhoz, akkor azt hiszem értetővé válik, hogy miért abszurd a happy end. Tehát az nem úgy van, hogy egyszer csak hopja a mégse. De nem, hát itt arról van szó, hogy Brick egyrészt felvilágosul azzal kapcsolatban, hogy konkrétan a Skipper halálának a napján volt egy szexuális együttlét, hogy aztán az meddig jutott, hogy én csak csókolód, meg Skipper között, és hogy aztán az meddig jutott, azt nem tudja Brick, csak annyit tud az egészről, hogy Maggie meg Skipper között valami volt, valami tipi-tapi, esetleg valami nyili-nyali, nem biztos, hogy volt valami dugás, de hogy az volt valami smárolás, vagy valami, tehát ott valami történt, de hogy igazából mi történt, arra csak a drámában derül fény, és hogy ennek mik voltak a motivumai Maggie-ben, ezek is a dráma során derülnek ki, és ez nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy Brick vissza tudja fogadni az életébe Maggie. Hogy az alkoholról le tudjon szokni, ahhoz meg arra van szükség, hogy szembesüljön az ő drámájánál egy sokkal, de sokkal súlyosabb drámával az apjával kapcsolatban, és hogy közel tudjon kerülni az apjához, hogy fel tudja idézni az apja az ő nagyapjának az emlékét, hogy és hogy ez a beszélgetés az azért katartikus, azért valóban katartikus, mert ugye az apa, a Big Daddy visszautasítja a morfiumot, mondván, hogy tiszta fejjel akarja végigélni az utolsó néhány hetét vagy hónapját, amennyi még van hátra, és elhangzik az a mondat, hogy van bátorságom meghalni, neked van bátorságod élni, és hogy konkrétan az a tény, hogy az apa az képes a változásra, és képes a kemény utat végigjárni. Tehát, hogy képes volt az apjával együtt átélni ezt a katarzist. Ezt, ami történt a filmnek a végén, ez Brickben feltép egy ajtót, vagy egy valamilyen kaput benne. Tehát történik benne valami változás. És ennek köszönhetően tudja letenni a poharat. Tehát, hogy így, az én számomra ez hiteles. Tehát hiteles. Itt nekem két dolg jut eszembe, hogy igazából így összefoglalva azt lehet mondani, hogy a film abban változik, tulajdonképpen a drámában eredetileg is benne van két értelmezési lehetőség. Az egyik, hogy ez a homoszexuális múlt, ez valahogy megöli Brick életét, és tulajdonképpen ennek a drámáját látjuk. Egy volt szerelem elvesztése, és egy ilyen szó szerinti szerelmi háromszög. A másik pedig egy ilyen felnővés dráma, ahol Brick tulajdonképpen 30 éves, de sose tudott felnőni a kamasságából, és ennek valóban lehet egy ilyen katartikusabb pillanata az, hogy ez megtörténik, és ezt a felnővés drámát hozza inkább a film, tehát ez domborítja sokkal ki inkább, és ez teljesen hiteles és védhető. Másik, még egy gondolat Maggie-ről, tényleg a Elizabeth Taylor által játszott szerepről. Én nem, őszintén nem tudom, hogy a feminista kritika mondjuk mit mond erről, hogy itt is lehet, hogy lát benne kicsit sztereotípiát, de én nem látok, tehát én valóban úgy látom, hogy itt a film ő tényleg szimpatikus karakterként tudja mutatni, még akkor is, hogyha ő hajta az örökségre, ő is számító, de valójában ő tényleg az, aki a férje szerelméhez ragaszkodó nő, és ezért mindent megpróbál megtenni, és itt szerintem valóban egyrészt a szerep is, másrészt az őszínészi játéka nagyon hitelesen igen, ábrázolja. Igen, de az az igazság, hogy számító, de valahogy mégsem képmutató. Tehát talán az a különbség a sógorasszony, a Bricknek a sógorasszonya, illetve a felesége között, tehát konkrétan Elizabeth Taylor és a Madeleine Sherwood által játszott May között, hogy az egyikük az egy valóban amikor kérdez, amikor köhög vagy tüsszent, az is hazug és hamis és képmutató, míg a Maggie az vállalja azt, hogy őket látványosan ki akarják forgatni az örökségükből, és hogy ő ezt nem akarja hagyni. De ő ettől függetlenül úgy gondolom, hogy egy valóban létező érzéssel, egy valóban létező szeretettel fordul a Big Daddy felé, míg a nyilvánvalóan az ő sógornője az pedig egyértelműen számításból. És hát az a förtelmes ízléstelenség, amiket de folyamatosan parádéznak a gyerekekkel, meg tűzi játékoznak, meg énekelnek, meg kis zenekar, tehát hogy mondjam, tehát a családi ünnep, mint a képmutatásnak a csúcsa, az olyan mértékben kijön, és olyan mértékben lenyomasztja a Big Daddy-t, aki szintén egy borzasztó érdekes karakter, mert egy olyan ember, akit a környezetének a képmutatása és a hazugságai olyan mértékben arrogánssá tettek, hogy egy ilyen igazi bunkónak tűnik, tehát egy ilyen érzéketlen állatnak tűnik, holott valójában nem az. Te, fiam, az előbb véletlenül papának szólítottál. Amikor támaszra szorulsz, miért nem jössz a papához? Miért idegenekhez futkosol? Miért nem hozzám az apádhoz? Nagyatyús az apád, miért nem idejöttél, ahol szeretnek? Tudod is te, mi a szerethet? Csúfnév ez a teszádból. Rövid az eszed, fiam, nem kértél tőlem olyat, amit nem vettem meg neked, erre felállj! Mindent megvettél, igen, mindent! Földet és katatokat nézd itt körül, ez neked szeretet! Hát minek vettem? Tiéd lesz a föld, a pénz, a nyavajás katat! Nem kell semmi! Hát még mindig nem érted. Nekem nem kell a házad, a földed, a pénzed, nekem nem kell semmi. Én csak apát akartam, és nem gazdát. Csak azt akartam, hogy szeress. Én szeretlek. Nem. Se engem, se Gupert, még a mamát se. Nem igaz. Megadtam neki mindent, amit csak igen, akart. Tárgyakat. Csak tárgyakat adtál neki, papa. Kézzel fogható hideg tárgyakat, ékszereket, ruhákat, de nem szeretetet. Egy egész birodalmat adta neki. Láttalak azok között, akik fenntartják a birodalmadat. A munkásaidnak még a nevét se tudod. Nem tudod, hogy vannak-e gyerekeik, boldogok-e, meg se ismered őket. Fél, hogy teszik a dolgokat, nem barátkozásból épülnek fel a birodalmak. Jövő héten beindítom a szövődét. Feldolgozzuk a gyapotot, amit termesztünk, és kereskedni fogunk. Én mondom neked, fiam, egy-két év múlva. Bizony. A birodalom építője meghal, és a birodalom meghal vele. Nem. Nem akarom. Erre kellettél te is, Gooper. Nézd meg Goopert. Nézd meg, mi lett belőle. Ilyennek akartad? És nézd rám. 30 éves kisfiú vagyok, és nem sokára 50 éves kisfiú leszek. És nem tudom, miben higgyek. És nincs a világon semmi, de semmi, hogy nincs célja, és nincs értelme az életemnek. Nézd rám az Isten szerelmére, nézd rám, amíg nem késő. Egyszer az életben nézd meg, hogy ki vagyok. Nézd rám! Rongyember vagyok, iszákos. Piaci forgalomban nem érem meg a koporsom árát. És te meg Gooper, meg a többi engem okoltok. Nem, ne? Apám. Dehogy. Csak úgy értünk egymás mellett, mint az idegenek. Tied a 20 000 holdas ültetvény, tied a 10 millió dolláros vagyon, tied egy asszony és két fiú, csak birtokolsz minket, de nem szeretsz. Magam módján én... Nem, apám. Te senkit sem szeretsz. És azt hiszem, ezek még azok az idők voltak, amikor nem volt ennyire ismert ugye az atya és fiú, a szeretet hiány, szeretet elvonás. Szóval ez nem volt annyira közhelyesen, valóban ezek még akkor jobb, sokkal jobban ütöttek. Hát az az igazság, hogy borzasztó sokrétű ez. Tehát, hogy van egy nagyon erőteljes társadalmi üzenete is. Meg nagyon mély lélektani, és nagyon az emberi kapcsolatokra fókuszáló, és egy erőteljes a halállal való szembenézésnek a képtelensége, illetve képessége. Az, hogy egyáltalán létezik-e olyan állapot, előidézhető-e olyan állapot egy embernek a pszichéjében, hogy képes a halált így elfogadni, és azt mondani, hogy oké, akkor van még hátra egy hónapom, tiszta fejjel akarom végigcsinálni, és szeretném rendezni az emberi kapcsolataimat magam körül, és szeretném lezárni az életemet. És hogy képes vagyok arra, hogy nyílt tekintettel. Mondjuk, ha valaki képes erre, akkor erre nagyatyus képes, aki az erő oszlopa tényleg. Tehát, hogy tényleg most bármennyire ellenszenves is, ő azért nem nyafogással építette föl a maga birodalmát, hanem remekül hozza azt a kemény, küzdelmes életutat jól mutatja, akinek valóban nem jutott ideje arra, hogy szeresse a gyerekeit. És szerintem nagyon jók voltak a szinkron hangok, főleg nagyatyusé. Én most adtam így, ez szerintem nagyon találó. Milyennek a filmnek a címe, kérdezi az SMS író. Ez a film a Macska a forró bádok tetőn című 1958-as amerikai filmdráma, Richard Brooks rendezésében, Tennessee Williams darabjából készült, Elizabeth Taylorral, Paul Newmannel és Burt Ives-zal a főszerepben. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk. Én ehhez fogható katarzist nagyon-nagyon ritkán éltem át a tévéképernyője előtt. Tegyünk egy kísérletet arra, hogy a 10-es skálán leosztályozzuk ezt a konkrét filmet, amiről most szó volt. Mégpedig a Macska a forró bádok tetőn című Richard Brooks által rendezett 1958-as. Tudjuk azt, hogy van egy dráma mögötte? Nem, a filmről beszélünk. Csak a filmről? Csak a film. Csak is a film. Hát. Ez nem, én nem osztályoznám le most ezt. Hogy? Hát annyi szempontból lehetne annyi jó jegyet adni, vagy éppen nem annyira jót. Tehát hát ezeket kéne átlagolni a fejedben. Igen, ez lenne a dolog. A jó, 7,5. Tehát 7 és felesre. Hú, hát én megadom rá a 8-ast, mégpedig könnyű kézzel, sőt, némi bűntudattal is, hogy akár följebb is mehettem volna. Akár fölmehettem volna 8,5-re is.